يابسك وين رسح تحام بربيوان قدشكو زرزك قترر عش نوشم نمج مزايش قرر واسم قي خستوغا تتغوشكو يأغ نفنشكو قزو تحغمي دونار قغنفوغ ساجنغز إما قتش مرشتقو أغ قدشكو زكا قتاغ قدشكو بربيوان زكا قتاغ جنخم يعون خوغا سد ششرة جنبس آي خمي گوشی چوغ بزوش ای خمی یبسی و پخوا صدا پا ما قدش خم یخوبسنغا آی خم را یزین را یاس نبس چه سب پستوری اغو تشاخ دونیم ای پچه خمی اقدش خم زین دشاخ اقدش خور مدونیم یمشکو خم چه نی پسی و زرشتان پای دونیم ایشن شفاک اخر بای خوخ یدانه واسم که ویچو نمیچ مخه گورم مراشتو قوزه خسکه فاسی صفر اقدش خو میبسته قد خم چه احش میمانم پایی قینش خو اشه چیشت فر شمشهشین خم پایی اقادرم شقدش سداب اما اقادر میبسته قد فر زکت حاق خو واشم نساخ بزجاغو اشعاغ خری تحامگ ایچیشت کب اقادر شا قزر دزیگوان فدو شاری اش دزیگوش اش بزجاغو اشعاغ خر فدیتو یفشش سنبسو ششاتل خوش فریغا خواغم ی دجیغا فدیتو سنبس دج ی شاعت فیزا خوش شید خوش خوره باینغاش خوره یش زرزی فیغاش وشاهم فدو قین شاچ نغره گو قاوره یه جاواتش سداب اما اگوچ ام رشتو یه او ساست پاچ حبزت فامش داشم سشیست ساست زابا سشیتب شغانغی نبجی سوشتب اش پای زمافچه قینش خوخم اخفشت سنغی شغانغی غابلی ماشم چیست جیشت سداب اما زیوز حان تحو اقادم حکوم تز زحرم ساچ نغش خو یه دونیمی پچه حکو زین دزش آغا خو ای بای نغش خو چه دفسو خرم اقادش خور زغستر ماشم یه اوغا زستاو چه غشت خو چی پحشتیخ اقادش خوم کنش خو شچنم پای اپچه حکر شناغم خفشتیخ چی جوشید خو مرشتو قاوشت و بیلان قادش خو ساچ نغزی ار صحت مغوی جاغ صحت مغوی جاغ سدا پا ما زی صحت چه وی فشاش واقفشن جاغ اقادش رو تحم زرزک قطعان پای دونیمی شن شفاک اخر غشت خیچی شغشت خ سدا پا ما خما شخرر زمی شفیش خرب یا دسی یا تجینی یا مجوستاپ خری یا نلمس نلقوت خری زمی شفیش خرب چتن خری شچ پسیجیب زخری شچ پسیج چاب زخری دان خری زمی شفیش خرب ما اش زپی خرب خخری یا اش آخو پل قبش هم پخستاقم غابسم غوچم مرامرم اخسی چه خری زمی شفیش خرب ما اش زپی خروت خو سینامون سمیرنه لادان زخری ما اش زپی خرب داغری سنبسری زیتون داغری حاجغ داغری کودسری زمی شفیش خرب بجم خری مج خری شخری کوخری زمی شفیش خرب پشیت خری زمی شفیش خرب یادانه شن شفاکو خم اقدش خم مروش تو راوشت پخاش حمش حخو ویچه خوب ساخر وپش قداخ وی ملکوش خوره ویشید خوش خوره زج پش قداخ نبجی باتشیشت کب شن شفاکو خاخر قدش خم شاش خزه بای خواخر قدش خم یقینش خو شچرم پای شناغم خفاق خو چی جوشی تشتیخ غخزه شغخزه مرشتو اوشت و قدش خور بزش فغم و فدو چتنر شج پسیجی بزر شج پسیجی چاب سب شغخو دسو چه مزوستاب خچه ایچی نالمس نالکوتخم چه زباج را جاغ صحات مغا ویجاغ صحات مغا ویجاغ سداب اما عمل کش خور زچه زصحات چه اقادم شکوادو خو حکم یت حمات بستو خری خو حمچه زیگور بستو خری خو حما شداج ربستو خری چی جوشی تشتیخ اقدش خور زستر ماشم ی اوغا زستاو چا اوشت اقدش خون فد اقدش خور زیش اغب غخز سغخز یگو قاو پای اش حخم سپ اتحت خوشتی چی کوشتیخ و قدش خور صحت مغوی جاغ صحت مغوی جاغ ووی ملکوچه خم خوحا شیزی ابستوری بای خوخ زصحات چه زچ پرقدر اقدش خورد هم زرزه که قطعان پایه شواش خری اپوستل خری پیغمبر خری تمیز افتاب خری شگوش سداب امم زجاغو قشیس آغر تحام قازم ريغبشن جو يتاني قاعدش زي اما دائش غورم سحال مجم فدو مجرشكو غورق اتي خمخيد زي مرشتو واغ بابلون قداش خور اشفده قوچش قوچ قرات زي خشت نبجي اغوتششتب شچبشنم قامجم بزميم اما خفري ولد ما خفري اقداش خم شده خششتب سد ششر اشعاغ زي اري اقداش خم شده ججشتب سحال مجم اقري اقداش خم شده خششتب وستغن فيني اقداش خم شبده ججشتب سامر نسمر اما خفري اش شده خششتب اقداش خم یشن شفاق خور مدونه میتصف ینخم اششار یوشخوا حناسب پستوری اغواششتو پیغمبر خم اش تحامی تصف ساب خم اش صف خم چستم شاوچ غصف پستو می اش اقداش خم شاوچ غصف